أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. इसमें भी आप देखें कि बुनियादी तौर पर क्या सिखाया गया है कि शख्सियत की बुनियाद ठोस चीजों पर होनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी की तामीर महज ख्यालात, ख्वाहिशात, तमन्नाओं और आरजुओं पर नहीं रखनी। यहां दो लोगों का जिक्र है ना, एक शख्स ने अपनी शख्सियत की तामीर की है किस पर? मजबूत चट्टान पर। और दूसरे ने किस पर की है? खाई पर। खाई खोखली चीज को कहते हैं, ठीक। और चट्टान जो है वो सॉलिड चीज है। सॉलिड चीजों से मुराद क्या है? सही दलाइल। पीछे सूरत अनफाल में भी आया ना, लिया हले का मन हला का अम्बैये नतिन वयहया मन हया अनबैये ना। जिसको जीना है वो दलील रोशन के साथ जिए, और जिसको हलाक होना है वो भी दलील के साथ हलाक हो। अगर किसी वक्त कोई शख्स आपसे पूछ लेता है कि जो आपने तरीका जिंदगी इख्तियार किया, ये जो काम आप कर रही हैं, आपके ख्याल में आप दुरुस्त कर रही हैं, आपके ऊपर क्या गुजरेगी? आप क्या समझती हैं कि जो कुछ आप कर रही हैं वो ठीक है? क्या पता आपको कोई भटका रहा हो, कोई गुमराह कर रहा हो? फिर क्या दलील है आपके पास? आप सही जा रहे हैं और आपकी कोशिश सही है? क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत लोग करते रहते हैं माशरे में। यही शक तो डालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि किसी के अंदर शक पैदा कर दे तो सब काम आसान है, फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक शक काफी है। सूरत हिजर में भी आता है, लोगों ने आपकी मुखालफत में आपको क्या कहा कि वो शख्स जिस पर यह जिक्र नाजिल हुआ है, इन्नक लमजनून, तुम तो मजनून हो गए हो, ये तुम क्या बातें करने लग गए हो, अच्छी भली एक जिंदगी थी, ये किस चक्कर में पड़ गए हो? कल शाम में कहीं दर्ज पर गई, ये खातून अच्छी खासी एक सोशल वर्कर है और काफी अच्छी समझदार खातून है, यानी आम खवातीन में से नहीं है, बड़ी पढ़ी लिखी समझदार खातून है और बहुत से लोगों को बहुत अच्छे मशवरे देती रहती है। पिछले साल मुझे एक जगह पर मिली तो बता रही थी कि मैं आपकी कसरत सुनती हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं उनको भी देती हूँ और बाहर भी भेजती हूँ, और बहुत कुछ उन्होंने बताया। और बहुत इसरार के साथ दो तीन दफा यहाँ पर आई और बहुत जबरदस्ती टाइम लेकर गई मुझसे। खैर, मैंने उनके यहाँ दर्श भी किया। कल अब वो मुझे मिली तो परेशान, कहने लगी कि मैं ये सब कुछ कर रही थी और मैं बहुत खुश थी कि मैं सब ठीक कर रही हूँ, कि मेरी मुलाकात एक दर्श देने वाली खातून से हुई जिन्होंने कहा मुझे तुम पे रहम आता है कि तुम किस चक्कर में पड़ गई और किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई, यानी ये दीन के काम शुरू करके और ये सब सिलसिले लोगों को तबलीग के और खैर की बातें बताने के, तुम उनकी कैसे सुन रही हो और उनकी कैसे ताज़े देती हो, अल्लाह तुम पर रहम करे। कहने की कि उसके बाद मेरे ऊपर डिप्रेशन का ऐसा दौरा पड़ा, मुझे यूं लगा कि जैसे मैं गिर गई हूँ, मैंने पता नहीं कितना गलत काम कर लिया है। कहते कि चूंकि वो दर्श देती थी खातून तो मुझे उनके कहने ने शक ही कर दिया। कहती मैं बहुत परेशान हुई, कहते हस्बैंड मेरे जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा नहीं ये प्रोफेशनल जेलसी है और कुछ नहीं। सर कहती है मैं फिर भी मुतमैन ना है। फिर कहती है कि मैंने अपने एक और रिश्तेदार से जो बहुत दीन का काम करता है उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैं ये करती हूँ, मुझे किसी ने ये कह दिया, अब बताओ मैं क्या। उन्होंने कहा नहीं, जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, तुम करती चली जाओ, तुम ये देखो कि तुम्हारे इस काम से किसी का कुछ भला हुआ है कि नहीं। कहने की भला तो हुआ है। कहती मैंने खुद नमाज इन कैसेट्स के बाद शुरू की है, सबसे पहले तो मेरा अपना भला हुआ है, मैं नमाज पढ़नी शुरू कर दी, मैं कभी पढ़ती नहीं थी। कहने लगी अगर तुम्हें फायदा हुआ है और तुम्हारे आगे देने से किसी और का फायदा हुआ है तो फिर तुम्हें शक किस लिए है? लेकिन उससे मुझे ख्याल आया कि अमूमन ऐसा होता है कि आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आप माशरे में निकले नहीं, लेकिन जब आप कहीं पर भी होंगे अपने किसी काम में तो लोग जरूर आपको हिलाएंगे, और या शैतान आपको ख्याल डालेगा, सब लोग इतनी आजादी से घूम फिर रहे हैं, क्या हमने कुरान पढ़ लिया और जकड़े गए हैं और पकड़े गए हैं और फंस गए हैं, और क्या हो गया हमारे साथ, कितनी आसान है औरों की जिंदगी, और हम हैं कि फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और देख रहे हैं ये हलाल है कि हराम है, जायज है कि नाजायज है, जिंदगी तो एक आफत हो गई। शैतान अपने अंदर से कभी बोल पड़ता है। हम अच्छे भले लोग थे, कभी सोचा ही नहीं था, अब दूसरे आखरत को सताया जा रहा है और आखरत का गम खाया जा रहा है और कहाँ आप फंसे हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपने जो इमारत तामीर की है अपनी शख्सियत की, इसकी बुनियाद क्या है। अफमन अस्सस बुनियानहू अला तक्वा मिनल्लाहि व रिदवान, या फिर जो रोकनहार बगैर किसी दलील के महज किसी की बातों में आके आपने ये सब कुछ शुरू कर दिया। क्या जो कुछ आप अपने अंदर तब्दीली कर रहे हैं ये किसी इंसान की बातें हैं, या किसी इंसान को आप फॉलो कर रहे हैं, या जज्बातियत में किसी के पीछे चल पड़े हैं अंधाधुंध आंखें बंद करके, या किसी नारे के पीछे लग गए हैं? ये आपको खुद फैसला करना चाहिए और सोचना चाहिए। और अगर आपने वाकई ऐसा कर रखा है कि सिर्फ किसी की बातों में आके जज्बातियत का शिकार होकर ये सब कुछ करें, तो आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो राह आप इख्तियार कर रहे हैं या कर चुके हैं इसके पीछे कोई ठोस दलील है, तो फिर आपको लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो कुछ किसी का जी चाहे करे। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो बस ठीक है। सूरत अर्राद आयत 19 में आता है, अफमय आलमो अन्नमा उन्जिल इलैक मिन रब्बिक अलहक कमन हुआ आमा इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों बराबर हो जाएं? जो इस कुरान की सच्चाई को मानता है और जिसको इस किताब का पता ही कुछ नहीं, उसने ना पढ़ा है ना देखा है ना जाना है, कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी जब इंसान दीन की हलावत पा लेता है, दीन की मिठास पा लेता है, तो फिर अल्लाह की इताअत में लुत्फ आने लगता है, फिर गुनाह सताने लगता है। और जब तक ये हलावत नहीं नसीब होती ना, ईमान की एक हलावत होती ना, ईमान की एक मिठास होती है, ईमान की एक रोशनी होती है, तो जब एक शख्स को वो रोशनी नसीब होती है, फिर जब उस पे हकायक खुलते हैं तो सब कुछ करना इतना अच्छा लगता है, हाँ वो मुश्किल ही क्यों ना हो। इसके बरक्स दूसरे लोगों को वही सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। तो हमेशा इस बात को जहन में रखिए कि आप अपनी इमारत की बुनियाद किस चीज पर रखे हुए हैं, आपने जो राह अपनाई है वो क्यों अपनाई है, आपने जो तरीका इख्तियार किया है वो क्यों किया है, क्या सोच समझ कर पूरे शऊर के साथ या सिर्फ किसी की सुनी सुनाई पर, क्या आपके अपने दिल ने गवाही दी है, आपकी अकल ने उसकी लॉजिक को माना है, आपका उस पर शरह सदर हुआ है, आप यकीन की कैफियत में हैं, या फिर बस उधर धक्का पड़ा तो उधर चल पड़े, उधर से किसी ने धकेला तो इधर आ गिरे, ये कैफियत है। हम कोई भी काम जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और फिर आपने देखा होगा कि हर काम का जिस तरीके पर वो किया जाता है उसी तरह का एक अंजाम होता है। अगर आपकी इमारत एक मजबूत चट्टान पर है तो फिर तूफान आंधियां बारिशें उसको नुकसान नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपने रेत का घरौंदा बनाया हुआ है तो फिर इशारा ही काफी है उसको ढाने के लिए। The wise man built his house upon a hill. The wise man built his house upon a hill. And the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh. And the house on the hill stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the sand fell down. ये बिल्कुल इस आयत की एक तफसीर बनती है कि जो अकलमंद इंसान होता है वो अपनी इमारत सोच समझ के बनाता है और मजबूत बुनियाद पे बनाता है, फिर कुछ भी हो वो इमारत नहीं गिरती, वो कायम रहती है। लेकिन अहमक इंसान जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर लेता है और थोड़े से झटके से सब कुछ बह जाता है उसका। क्या आपको ये हदीस याद है, मन अहब्ब लिल्लाही व अबग़ज़ लिल्लाही व आता लिल्लाही व मना लिल्लाही फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुक्स किया, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोक लिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो ईमान मुकम्मल ही नहीं, ईमान की तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक कि क्या ना हो, मोहब्बत, बोझ देना और रोकना सब कुछ अल्लाह के लिए ना हो जाए। क्योंकि जब मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है तो अपनी जात उसमें से पीछे हो जाती है। अगर किसी से बोझ भी रखना पड़े अल्लाह के लिए तो उसमें अपनी जात का कोई इंतकाम मकसूद नहीं होता, अपनी जात के लिए किसी से कोई बदला लेना मकसद नहीं होता। अल्लाह की खातिर कुछ देना पड़े, छोड़ना पड़े तो कुछ मुश्किल पेश नहीं आती। अल्लाह के लिए कुछ रोकना पड़े, कुछ मना करना पड़े तो कुछ मुश्किल नहीं। ऐसी रूह के साथ जब दीनदार लोग इकट्ठे होते हैं और फिर दीन की खिदमत करते हैं तब दीन को तरक्की होती। और अगर उनकी अपनी अना और जात और अपनी अगराज बीच में हो तो दीन पीछे चला जाता है और शख्सियतें और जातें और इंसान आगे आ जाते हैं। हम सब दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अगर आज मैं ऐलान करूं कि आपके ग्रुप्स तब्दील हो रहे हैं तो फिर अपना रिएक्शन देख लीजिए, अपने अपने दिलों का जायजा ले लीजिए। जब हम अल्लाह ही के लिए कहीं आए हों, अल्लाह ही के लिए कुछ कर रहे हों, तो इससे क्या फर्क पड़ता है हम कहीं भी बिठा दिए जाएं, कोई काम हमसे ले लिया जाए या हमें दे दिया जाए। हम तो अल्लाह के लिए हैं यहाँ, अहब्बा लिल्लाह हमें जात तो नहीं हुआ करती, अबग़ज़ा लिल्लाह हमें शख्सियतें तो मकसूद नहीं होती, आता लिल्लाह में पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं हुआ करते, और मना लिल्लाह में जाति पसंद और नापसंद तो नहीं होती। जब तक किसी टीम के अंदर ये स्पिरिट ना हो कि वो बड़ी मसलहत के लिए, बड़े फायदों के लिए अपनी जाति ख्वाहिशात को कुर्बान करना न जाने, दीन आगे नहीं बढ़ सकता। फिर हमारे कुछ छोटे छोटे मकासद तो जरूर पूरे हो जाते हैं कि हमारे नफ्स की, हमारे दिल की, हमारी मर्जी की कुछ सेटिस्फेक्शन हो रही होती। हम तो यहाँ अल्लाह के लिए आए थे, फिर ये हमारी जात क्यों आगे आ गई और इतनी खामोश तरीके से आ गई कि हमको पता भी ना चला। क्योंकि किसी भी दावे का असल पता तो उस वक्त चलता है जब इम्तिहान आता है सर पे। तो जब तक हम अपना आप अल्लाह के हवाले ना कर दें, अल्लाह के सपुर्द ना कर दें, इस्लाम की रूह नहीं उतरती, असलम तो वाली कैफियत नहीं आती कि हर हाल में मैं राजी हूं अल्लाह के फैसले पर। क्योंकि सारी नजर तो मकसद पे है, खा कोई इंसान का जाती अमल हो या कोई इदारा बन रहा हो या कोई मस्जिद बन रही हो या मदरसा बन रहा हो। इवन मुसलमानों के यहाँ तो दुनिया के भी कोई काम हो रहे हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई और इंसानी फलाह बहबूद का कोई प्रोजेक्ट है, हाँ कोई किसी भी काम के लिए कोई चीज तैयार की जा रही हो। तो जब तक मोमिन की जिंदगी में तकवा और अल्लाह की रजा की तलब ना होगी वो काम तरक्की नहीं कर सकता। और अफसोस कि हमारे यहाँ अमली तौर पर भी जो इमारतें बनती हैं वैसी होती हैं कि थोड़े ही अरसे के बाद खत्म हो जाती हैं, जो सड़कें बनती हैं आपकी, अस्पताल बनते हैं, उनका आलम क्या होता है, हाल क्या होता है, वो सब इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है, क्या मुश्किल। हम तो सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो सब सच्चे पक्के मोमिन मुस्लिम हैं, हम सब तो जन्नत के तलबगार हैं, फिर हमारा ये हाल क्यों है। सुपुर्दगी की कैफियत उसी वक्त आ सकती है जब एतमाद होता है, और जहां पर एतमाद ना हो वहां आप अपना आप हवाले नहीं कर सकते। जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा कि अल्लाह आपको जजा देने वाला है किसी कुर्बानी की, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। किसी भी काम के आगाज में सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, बल्कि हर स्टेप पर, हर ऊंच नीच पर अपनी नीयत का बार बार जायजा लेना और अपने आप को परखना इंतहाई जरूरी है। जब इन बातों की बुनियाद जात पर हो तो जातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर मकसद पर हो तो मकसद नहीं खत्म होते। आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हिस्ट्री पता है? आप जब इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी अंग्रेजी की, क्या किसी एक जनरेशन ने तैयार की है ये? इसके मुख्तलिफ एडिशंस क्यों आते हैं और हर थोड़े अरसे के बाद फिर रिवाइज हो जाता है? क्योंकि लैंग्वेज मुसलसल तरक्की पजीर होती है, और जो तैयार करने वाली टीम है उसके बानी जो है वो तो मर खप गए हैं, सब खत्म हो गए, इंसान सारे जा चुके, कम्प्लीटली नई लौट आ चुकी है, लेकिन उसी तरीके पर अमल करके वो काम कर रही है जिस पर उसकी बुनियाद रखी गई थी। और सबके नजदीक मकसद अहम है, हर आने वाला उसको आगे ले चलता है। हमारे मुल्क में क्या होता है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हर आने वाला पिछलों को बेवकूफ समझ के, उनके काम को मलियामेट करके एक नई बुनियाद खोदता है, और फिर उसके साथ भी वही होता है जो उसने पिछले के साथ किया होता है। अगला आके फिर एक नया सिलसिला शुरू करता है, और इस तरह टीम वर्क के न होने की वजह से, एक दूसरे पर एतमाद न होने की वजह से, एक दूसरे के तजुर्बे से भी फायदा नहीं उठाया जाता। ऐसी किताबें मसलन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, आपका क्या ख्याल है, एक शख्स ने लिखा है या एक दौर में या एक जनरेशन ने इवन लिखा है? नहीं, इल्मी तरक्की के ये जो सारे काम हुए हैं ये जनरेशन दर जनरेशन होते रहे हैं। अगली जनरेशन उस काम से आगे चलती थी जो पिछलों ने किया होता था, उसको मिटा नहीं डालती थी। लेकिन हमारे यहाँ न अगलों को पिछलों पे एतमाद है, न पिछलों को अगलों पे है। नतीजतन हम जहां से चले थे उससे आगे जाने की बजाय शायद पीछे ही जा चुके हैं। इमारती को देखिए कि अगर एक शख्स नक्शा बनाता है, बुनियादें खोदता है, अभी वो इमारत की बुनियाद पूरी तरह रख नहीं पाता कि वो फौत हो जाता है। अब उसके आगे जब दूसरे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके सक्सेसर्स वो सारी बुनियादें वो वाली खत्म करके नई बुनियादें खोदते हैं, और वो थोड़ा सा बुनियादें ऊंची होती हैं कि वो जाते हैं तो अगले आके उसको मिटा के एक नया नक्शा बनाते हैं। तो नतीजा क्या होता है? जो लोग तकब्बुर का शिकार होते हैं वही ये सब काम कर रहे होते हैं ना, अपने आप को अकले कुल समझते हैं या अपने आप को ज्यादा जहीन और फतीन और ज्यादा काबिल और ज्यादा सलाहियतों वाले समझते हैं, इसलिए वो पिछले तजुर्बात से फायदा उठाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं बाज़ औक़ात। ये जनरेशन गैप की नाम आपने सुना होगा, ये क्या चीज है, कभी इस पर गौर किया आपने, और इसको क्यों इतनी अहमियत दे दी गई, और इसके मनफी नताइज क्या है? यानी दो जनरेशन के बीच में अंडरस्टैंडिंग का गैप। माँ बाप हाँ सिरे से जाहिल क्यों ना हो, अनपढ़ इलिटरेट भी क्यों ना हो, लेकिन जो तजुर्बा उनके पास होता है वो चार किताबें पढ़ के नहीं आ जाया करता, ये चंद कोर्सेज करके नहीं आ जाता। इसलिए उनके तजुर्बात को हमाकत की नजर से देखना और सिर्फ नई तदवीरें बनाना, ऐसी कौम भी कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि कोई भी शख्स अकले कुल तो नहीं होता, या कोई भी एक जनरेशन तो अकले कुल नहीं होती। اصل قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے نا. اگر ہم اس کے صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے تفسیر لکھ کے آگے چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسائل کا حل تو نہیں ملے گا نا. سب جگہ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. رٹو طوطے کی طرح ہم رٹ کے آگے چل پڑتے ہیں, نہ اپنا حال بدلتے ہیں, نہ سوچ بدلتے ہیں, نہ کاموں میں کوئی تبدیلی آتی, صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر. جو ماں باپ اپنے بچوں کی بیسک ٹریننگ درست کر لیتے ہیں, بچپن میں ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس وقت ان کے ساتھ محنت کر لیتے ہیں, تو بڑے ہو کر وہ ماں باپ کا ایک اشارہ سمجھتے ہیں. دو چار لفظوں میں وہ ماں باپ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. لیکن جو ماں باپ ان کی بنیادی تربیت درست نہیں کرتے, وہ لمبے لمبے لیکچر دے کر بھی بڑے ہو کر ان کو سمجھا نہیں سکتے, اور عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں. کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ کیا سنیں؟ ان کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں کی. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مائیں جو تھی ایک آنکھ کا اشارہ کرتی تھی اور بچے جو تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ روکا کس چیز سے گیا ہے. یعنی یہ ساری ٹرمز جو ہیں, ماڈرنائزیشن یا جنریشن گیپ, یہ سارے مغرب کی ٹرمز ہیں, اور ان کے ہاں جو مسائل پیش آئے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا. حالانکہ اسلام میں جو بنیادی تربیت ہے والدین کے اوپر اولاد کا خیال رکھنے کی, اور اولاد کے اوپر جو ہر صورت میں لازم کیا کہ ماں باپ کا احترام کرو, ان کے آگے اف نہ کہو, ان کے آگے کندھے جھکا کے بیٹھو, ان کی عزت کرو, تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے. زندہ ہے تو دعا کرو, فوت ہو جائیں تو دعا کرو, ہر حال میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرو. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ ایک قریبی اور گہرا تعلق رہے اور انسان ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا رہے. ان آیات میں تھیم ایک ہی ہے, دو تین باتیں الگ الگ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک تھیم ہے. ایک بات کون سی ہے جو ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے؟ بنیادی طور پر تقویٰ ہی کا سبق ہے.